चलिए अब अगली आयत पे चलते हैं। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, बस अल्लाह की रहमत की वजह से आप इनके हक में नरम वाके हुए हैं। आप बड़े नरम दिल हैं, बड़े नरम मिजाज हैं आप इनके हक में, ये अल्लाह की रहमत है। और अगर ऐसा ना होता, वलौ कुंत फज्जन गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आप बदखू सख्त दिल होते, लनफद्दू मिन हौलिक, तो अलबत्ता ये आपके पास से मुंतशिर हो जाते, आपको छोड़ के भाग जाते। करें क्या, फाफू अनहुम, बस इनसे दरगुजर कीजिए, वस्तगफिर लहुम, और बख्शिश मांगिए इनके लिए, वशाविर हुम फिल अम्र, और इनसे कामों में मशवरा कीजिए। और उसके बाद फ़इज़ा अज़मता, फिर जब आप अज़म कर लें, कर चुके किसी चीज़ का अज़म, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला पसंद करता है तवक्कुल करने वालों को। तो यहाँ से बात शुरू होती है उम्मते मुस्लिमा के लिए रोशन मुस्तकबिल, जिसको कहना चाहिए। ग़ज़वे उहद के तनाजर में ये आयात हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी खूबियों और सलाहियतों का जिक्र है कि जो वाकई किसी भी ग्रोह के लोगों के लिए एक ऐसे लीडर के अंदर होनी चाहिए कि जो लोगों की इस्लाह का काम करे। अल्लाह के नबी सल्लम सिर्फ एक रसूल ही नहीं थे, एक कायद और एक लीडर भी थे। आपका मामला अपने लोगों के साथ कैसा था, और अब क़यामत तक के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा पैकेज दे दिया कि हर वो शख्स जो किसी तंजीम का बड़ा हो, जो किसी को लीड करता हो, उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लीडर बन जाए। आज हम सब अल्लाह के नबी सल्लम को एक लीडर के तौर पे मानते हैं कि उन्होंने बिखरे हुए लोगों को कैसे जोड़ दिया। अगर इस्लाम से पहले की कैफियत देखें तो मक्का का क्या हाल था, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ते और झगड़ते थे और खून के प्यासे थे एक दूसरे के। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबियाँ और सिफात थी कि जिसकी वजह से आपने लोगों को जोड़ दिया। वो आपस में कटने और मरने वाले लोग एक दूसरे के भाई बन गए, और वो मुआशरा जहाँ हर बुराई आम थी, जहाँ शराब, जिना, सूद और इस तरह की तमाम चीज़ें उनकी घुट्टी में डली हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन लीडरशिप की वजह से आपने लोगों को बदल दिया। तो यहाँ से असल में उम्मते मुस्लिमा की तंजीम के तरीके बताए जा रहे हैं। और किसी जमात, किसी मुल्क, किसी कौम को आप यूनाइट कर नहीं सकते जब तक कि वहाँ एक अच्छा लीडर ना हो। आज हम लोगों का एक मसला है, और वो क्या है कि हमें अच्छे लीडर नहीं मिले, और उसकी वजूहात कुछ होंगी, लेकिन इस वक्त हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लम का किरदार एक ऐसे लीडर के तौर पे है कि जिसको आप वर्ल्ड लीडर कह सकते हैं, कि जो सलाहियतें अल्लाह के नबी सल्लम को एक ऐसा लीडर बना गई कि आज कितने साल गुजरने के बावजूद भी लोग अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी से सबक लेते हैं। तो देखते हैं कि ज़रा क्या खूबियाँ थी अल्लाह के नबी के अंदर, और आज भी किसी के अंदर ऐसा मामला ना हो। थोड़ा सा आयत का बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ग़ज़वे उहद में जिन लोगों से गलती हुई और जगह छोड़ दी, तो उनके दिल में ख्याल आ गया कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लम अब हमसे सख्ती ना करें या हमसे नाराज़ ना हो जाएं, और न जाने बाद में हमारे साथ क्या होगा। और सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि आपके माथे पे तेवरी भी उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, तकलीफ़ लाते थे तो अल्लाह ताला कहते हैं गम ना करो, तुम्हें अल्लाह ने बहुत बेहतरीन लीडर दिया, तुम्हारा कायद बेहतरीन कायद है। और पहली खूबी उसकी क्या है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, कि ये नबी अल्लाह की रहमत से बड़े नरम दिल वाके हुए हैं। सवाल पैदा होता है कि नरम दिली क्या होती है, क्योंकि आज भी हम लोग अभी तक इस चीज पे फैसला नहीं कर पाए कि नरम दिली क्या होती है। कोई कहता है मेरा दिल बड़ा नरम है, क्यों? कि मैं किसी को रोता देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी की नरम दिली हम ये सोचते हैं कि मौत वाले घर में जाता है तो रिश्तेदारों से ज्यादा वो रोता है। कोई ये कहता है कि मैं अपने बच्चों की कोई बात रद्द नहीं कर सकती क्योंकि मैं नरम दिल बहुत हूं। तो मालूम होना चाहिए कि असल में नरम दिली क्या होती है, और खास तौर पे एक लीडर के लिए। और हर माँ भी एक लीडर है, हर बाप भी एक लीडर है, क्योंकि उसको देखने वाली दो आंखें उसके एक बच्चे की सूरत में होती हैं। तो नरम दिली कहते हैं दूसरों के कसूरों को माफ कर देना। जिस इंसान के अंदर ये वसफ है ना, फिर वो ना भी रोए मैयत पे, वो गम मिलने पे, वो नुकसान पे ना भी रोए, तो वो नरम दिल है। जो बंदा दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करता, वो अपने आप को नरम दिल नहीं कह सकता। लीन तालक, लीना लाना यनील, लीना खजूर के नरम खोशे को कहते हैं। हमारे यहाँ तो खजूरें इतनी उगती नहीं है ना, लेकिन अरब में अगर आप जाएं तो वहाँ कच्ची खजूरें होती हैं, तो इतना नरम गुच्छा होता है कि जो ही खजूरें लगती हैं तो वो झुक जाता है। यानी बिल्कुल एक बो डाउन करने की शक्ल में, एक पूरा घूमे वाली शक्ल में, इस तरीके से वो होता है। तो एक लीडर का आला किरदार क्या है कि वो अपने साथ काम करने वालों की खताओं को दरगुजर करे। असूलों में नरमी नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा। जिसने जो कहा उसकी बातों में आके वही कर दिया, ये नहीं होगा। आगे आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी बात आ रही है, लेकिन नरमी, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर दो। इंसान का सीना इतना वसी और इतना खुला होना चाहिए कि बड़े बड़ी चीजों को अंदर डाल दे, पी जाए। लोग अपनी बातें शेयर करें, वो पी जाए। किसी की बात बाहर उछालना, एक से सुन के दूसरे को बताना, ये लीडर्स की क्वालिटीज नहीं हो सकती। इसी तरह इंसान किसी की कोई बात सुनी और उसके बाद फिर उसके साथ उसको दूसरों में फैला दिया, ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। साथ रहने वाले अपने बच्चे क्यों ना हो या कोई साथी ना हो, गलती हर एक से होती है। और इंसान गलती ना करे तो फिर वो इंसान ही नहीं है। गलती करके संभल जाना, इससे बेहतर है कि इंसान गलती ना करे। अब ऐसे वक्त में एक अच्छा लीडर कौन होता है कि वो दरगुजर करे, अपने अखलाक के साथ अपने दिल को बता, अपने दिल को इस तरह का कर ले कि बड़ी बड़ी चीज़ें उसके अंदर समा जाएं और इंसान किसी से उसका इजहार ना करे। अगर आप देखें कि उहद में जो गलती हुई उसकी वजह से 70 सहाबे-ए-किराम शहीद हो गए थे, जख्म आया, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हुई। और आप देखें कि हम बड़े ठंडे बैठे रहते हैं, हमें बातें बुरी भी लगती हैं लेकिन इतना गुस्सा नहीं आता। लेकिन जो ही किसी की कोई ऐसी हरकत हो जिससे हमें चोट लग जाए, मिसाल दूंगी कि आपका बच्चे खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, इधर से चीज़ें उधर फेंक रहे, आपको गुस्सा आ रहा है, आप फिर भी चीख रहे हैं चुप करो, खामोश हो जाओ, ये करो, लेकिन आप अपना काम साथ करते रहते हैं। लेकिन बिलफर्ज बच्चे के हाथ से कोई चीज़ निकले और आपके चेहरे पे आके लगे, खून निकल आए, फिर क्या हाल होता है? फिर तो हम देखते भी नहीं और जोर जोर से उस बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, चाहे बाद में खुद बेहोश हो जाए। मैं ऐसी माओ को जानती हूँ कि पहले बच्चों को खूब पीटती हैं और जब बच्चे जख्मी होते हैं या रोते हैं तो खुद बेहोश हो जाती हैं। क्यों? कि दिल में नरमी नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं दिल की नरमी अल्लाह की रहमत है। फबिमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम। क्योंकि जिसको अल्लाह ताला नरमी दे देते हैं ना, उसको अल्लाह ने खैर कसीर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है मुस्नद अहमद में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि इज़ा अराद अल्लाहु अज़्ज़ व जल, जब अल्लाह ताला इरादा करता है किससे, बी अहली बैतिन खैरन अदखलफ अलैहिमुर रिफ़्क़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी खानदान के लिए भलाई चाहते हैं तो इनमें नरमी डाल देते हैं। पूछिए अपने आप को, क्या मेरे खानदान से अल्लाह ने रहमत का मामला किया हुआ है? क्या मैं खानदान के दूसरे लोगों की गलतियों को, खताओं को माफ करती हूँ? बस लोगों की तो आदत ही होती है चीख के बात करने की, हर वक्त झुंझलाते रहते हैं। बच्चों से वो गुस्से में बात करेंगे, शौहर से बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई बादल गरजे, घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके साथ भी रवैया यही है, बाहर निकले तो गाड़ी के हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, ये नरमी नहीं है। अल्लाह ताला तो ईमान वाले को क्या कहता है कि जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। एक अच्छा लीडर कैसा होता है कि जिसको मिल के दिल ठंडा हो जाए, हाथ में हाथ ले तो नरमाहट का एहसास हो, महसूस हो शबनम की तरह दिल पे पड़े, लेकिन जब काम का वक्त आए तो दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। असूलों में नरमी नहीं, काम में नरमी नहीं, काम के वक्त में काम, लेकिन आराम के वक्त में आराम। अल्लाह ताला फरमाता है कि फबीमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहुम। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आता है, अबू उमामा बाहली, अल्लाह के नबी सल्लम ने उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और फरमाया कि बास मोमिनों के लिए मेरा दिल तड़पता है, यानी आप इतने नरम थे कि लोगों की हालत पे, उनकी बेदीनी पे तड़पते थे। हम कभी तड़पे? हम तो अपने खानदानों के लिए नहीं तड़पते, हम तो अपने घर वालों के लिए नहीं तड़पते, हमें तो खुद नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी कि आप तड़पा करते थे कि लोग किधर हैं, क्या हो गया इनको। तिर्मिजी की एक रिवायत है कि लोगों की आवभगत यानी खातर मदारत का, खैर ख्वाही और चश्म पोशी यानी उनकी खताओं से दरगुजर करने का इसी तरह हुक्म दिया गया जैसे फराइज का हुक्म दिया गया। इसके बावजूद आज हाल क्या है कि जब हम दीन की तरफ आते हैं तो खुरदरे होने लगते हैं। आज दीन से हम लोग क्यों दूर हुए कि दीन सख्ती का नाम लगा? ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ बदनाम भी ज्यादा ही कर दिया, लेकिन अमूमी मियार देखा जाए तो दीन के साथ सख्ती का तसव्वुर आता है। लोग दीन वाले को हंसता देखें तो उनको हैरत होती है, वो दीन वाले को मुस्कुराता देखें तो उनको हैरत होती है, वो दीन वाले को अच्छा पहना ओढ़ा देखें तो हैरत होती है कि ये कैसा दीन है, हम तो किसी और दीन का तसव्वुर लेके आए थे। और इस तरह दीन और दीन वालों को एक ऐसी चोटी पे बिठा देते हैं जहां से नीचे कोई उतर नहीं सकता। इज्जत तो खूब करते हैं, तकद्दस तो खूब रखते हैं, लेकिन उनको अपनी जिंदगी में नहीं लाते। अगर दीन अपनी असल सूरत से हमारे सामने रहे तो फिर आप देखिए कि किस तरह से मामला बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने तो ईमान वालों की सिफत बयान की थी सूरत अल माईदा आयत 54 में, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, जो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त होंगे। क्या आज हम ऐसे हैं? कुफार तो आज हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ईमान वालों की बात आती है तो हम उनको स्टूपिड और पता नहीं क्या क्या सोच के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो कहते हैं कि ईमान वाला दूसरे ईमान वालों के लिए नरम होगा। इसी तरह एक सूरत शोरा की आयत नंबर 215 में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था इसी बात का, क्या वख्फिज जनाहका लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें तो इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, अकड़ के कोई बड़ा नहीं बन जाता, पर्दे हायल करके दीवारें तान के कोई बड़ा नहीं बन जाता। उनके लेवल पे आओ, उनके गम सुनो, उनके दुख सुनो। अल्लाह के नबी सल्लम की जब महफिल होती थी तो आप इस तरीके से लोग वहाँ बेतकल्लफ अपने दिल की बात करते थे कि उनको कभी भी एहसास नहीं होता था कि ये इस वक्त दुनिया का बेहतरीन इंसान है। कभी एक लम्हे के लिए तसव्वुर में लाएं, अल्लाह के नबी सल्लम रहती दुनिया तक के लिए एक बेहतरीन, एक आला तरीन इंसान थे, लेकिन आम तौर पे जब लोगों के साथ बैठ के बातचीत करते थे तो सहाबे कराम को एहसास भी नहीं रहता था कि अल्लाह के नबी हमारे पास है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो हो रस में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन, जब हक और बातिल का मामला आता है, काम करने का वक्त आता है, असूलों की बात आती है, तो फिर फौलाद बन जाता है, फिर एक नरम मोम नहीं कि जिसने जिधर मोड़ा मुड़ गए, लेकिन हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, दोस्तों की महफिल होती है तो रेशम की तरह नरम बनता ईमान वाला। तीरंदाजी में गलती करने वालों को तसलियां दी जा रही हैं, गम ना करो, हो गया जो होना था, लेकिन अल्लाह के नबी के अंदर इतनी मेहरबानी है, इतनी नरमी अल्लाह ने डाली कि देखना तुम्हें वो कुछ भी ना कहेंगे। इसीलिए आप देखिए कि उहद के बाद फौरन अगले ही दिन फिर कॉल आ गई और जख्मों से चूर लोग सब आपके साथ निकल गए। जब लोगों में नरमी होती है तो साथ देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। जब हमारी जुबान सख्त होती है, जब हमारा किरदार सख्ती वाला होता है, तो लोग फिर नहीं मानते। अल्लाह ने लोगों को अल्लाह ताला ने रहमत दी। एक सवाल इस पे बन सकता है और वो क्या कि फबीमा रहमतिम मिन अल्लाह लिंत लहुम, अल्लाह की रहमत से आप नरम थे, तो सवाल पैदा होता है वो खास रहमत क्या थी। तो वो रहमत क्या थी, इसका जिक्र सूरत कहफ की आयत 6 में अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि फल अल्लाक बाखे उन नफ्स का अला सारिहिम इल्लम यूमिनू बिहादल हदीसी असफा। ए नबी, आप तो शायद अपने आप को खुला के रख देंगे इस गम में कि ये लोग ईमान की तरफ क्यों नहीं आते। ये थी नरमी, इंसानियत को आग से बचाना। आग के घड़े पे गिरे हुए लोग नफ्स के तकाजों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करने वाले, और अल्लाह का नबी उनके गम में रोता है कि लोगों तुम्हें नहीं पता ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रातें हैं। इस गम से उठते थे और ये गम जब तक नहीं लगता, इंसान इंसानों की इसलाह का काम नहीं कर सकता। इंसान तब तक इस काम को अपना काम कर समझ ही नहीं सकता जब तक उसको ये गम न लग जाए कि आज ये बेसमझी में और अपने आप को न जाने किधर लेके जा रहे हैं, लेकिन कल आंखें बंद होंगी तो कहाँ जाएंगे। आज हम सब भी अपने दिलों का जायजा लें, कितना तड़पाती है हमें बेदीनी, कितना हम गलत चीज़ों को देख के कुड़ते हैं। बाहर को तो छोड़ें, हम तो अपने घरों के अंदर अपने गलत चीज़ों को देख के नहीं कुड़ते, हम तो उसके अंदर भी शामिल हो जाते हैं। क्या करें, अब आज के दौर का यही ठिकाना है। नहीं, अल्लाह ताला तसलियां दे रहा है कि नबी आप इनके गम में ना घुलें, आप अपना काम कर दें। आपने फरमाया मेरी और लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे आग जली और उसके गिर्द पतंगे थे, लोग पतंगे उसमें जलते हैं, यानी लोग आग में जल रहे हैं, ऐसी जिंदगियां गुजार रहे हैं, ऐसे मामलात हैं कि जिससे सीधा जहन्नुम की आग में जाएंगे। और मैं आया और मैंने तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ के, बैग से पकड़ के बचा रहा हूँ, तुम परवानों की तरह जा रहे हो और मैं तुम्हें उठ से बचा रहा हूँ, तुम आग में गिरते जाते हो और मैं बचा रहा हूँ। ये सही बुखारी की रिवायत का मफहूम है। जो लोग अल्लाह के नबी सल्लम के साथ थे उन्होंने देखा कि आपके अंदर कितनी नरमी थी। किसी इंसान के अखलाक का आला होना या उसकी तबीयत का नरम होना, इसकी गवाही उसके साथ रहने वाले इंसान दे सकते हैं। अगर आप और मैं अपने बारे में सोचें, क्या हम नरम दिल हैं, क्या हमारे अंदर नरमी है, तो इससे इसका इलाज क्या है, कैसे पता चले। हर एक तो कहेगा हाँ मैं बहुत हूँ, लेकिन अपने पास रहने वालों से पूछ लें। सबसे ज़्यादा तो करीब बीवी होती है ना, ये शौहर होता है। अल्लाह के नबी सल्लम की तबीयत की गवाही आपकी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दी। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, तो कहने लगी क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के नबी सल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, कान खुल्कहुल कुरान। फिर उसके बाद इंसान के अखलाक की गवाही उसके घर के मुलाजिम दे सकते हैं, खिदमतगार, मेड्स, मासियाँ। अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत के लिए 10 साल की उम्र में आने वाला अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो उम्मे सुलेम के बेटे थे, जब उनसे पूछा गया कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लम के अखलाक कैसे थे, तो कहा कि मैंने जितने साल आपके साथ गुजारे आपने एक बार भी मुझे नहीं डांटा, उफ नहीं कहा। और इससे बढ़ के आगे चलिए, जैद बिन हारिसा आपके ग़ुलाम थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी के बाद आपको हिबा किए, तोहफे में दे दिए, आपने उनको आज़ाद किया और अपना बेटा बना लिया, मुँह बोले बेटे बन गए। कुछ अरसा गुजरा तो जैद के जो घर वाले थे वो इनको ढूंढते हुए आ गए, क्योंकि असल में ये ग़ुलाम नहीं थे, पकड़े गए और लोगों ने इनको बेच दिया। اور اس طرح یہ حضرت ختیجہ تک پہنچے. جب ان کے اپنے گھر والے آ گئے ان کو لینے, ان کے چچا بھی تھے اس میں اور بھی لوگ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, اختیار دے دیا کہ زید جانا چاہیں تو چلے جائیں اور رہنا چاہیں تو رہ لیں. اور آپ کو پتا کہ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد زندگی کو چھوڑ کے, خاندان باپ چچاؤں کے پاس جانے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنا پسند کیا. یہ ہوتی ہے انسان کی گواہی, جس سے جگر لالہ میں ہو ٹھنڈک و شبنم. جب تک ہم اپنے آپ کو نرم نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا. کوئی چیز نرم ہوتی ہے نا تو فولڈ ہو جاتی ہے, مولڈ ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کو جدھر چاہے مڑ جاتا ہے. وہ لوگ جو فلیکسیبل طبیعت رکھتے ہیں نا وہ کبھی نہیں گھبراتے. کچھ لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, کیوں؟ طبیعت میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, ٹینس ہو جائیں گے. آپ ایک خاص اینگل میں اپنے آپ کو گردن اکڑا کے ذرا بیٹھیں تھوڑی دیر, تھک جائیں گے. بعض لوگ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ سے تھک جاتے ہیں اور کچھ کئی گھنٹے کے بعد بھی فریش ہیں. فرق کس کا ہے؟ آپ اپنی باڈی کو فلیکسیبل کر لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایسے پوسچر میں رکھتے ہیں کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ آرام سے گزار سکیں اپنا وقت. جو اکڑتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جب تکبر اندر آتا ہے تو انسان سخت ہوتا ہے, پھر ٹوٹ جاتا ہے اور ہر وقت اکھڑا رہتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ کو معاملہ پڑتا آپ ادھر لوگوں کے ساتھ رہتے, ان کی بات کرتے. ایک دفعہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روکا اور کہا کہ میری بات سنیے. آپ اس کی بات کے لیے رک گئے, سن لیا. آپ سوچیے ایک نبی اور ایک عورت کے کہنے پہ رک گیا. بعض حالات میں آتا ہے کہ ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا. روایات میں آتا ہے کہ ایک عام غلام بھی بازار میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو سکتا تھا اور آپ سے بات کر لیتا تھا. اور یہی تھی وہ نرمی جس کی وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت, ایک لیڈر کی نرمی لوگوں کو ان کے گرد جوڑ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے, سنگ دل ہوتے, ترش رو ہوتے, تو کیا ہوتا نتیجہ؟ لنفدو من حولک, یہ آپ سے دور بھاگتے. آج یہ شکوہ ہے نا لوگوں کو کہ لوگ آتے نہیں دین کی طرف, بھاگ جاتے ہیں. دیکھو کتنے برے ہیں, ان کو ذرا اچھا نہیں لگتا دین, بڑے ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم بھی تو چیک کرو, تمہارا مزاج, تمہاری بات ایسی تو نہیں ہے کہ لوگوں کو انتڑیوں میں گندے پانی کی طرح لگے. میرے حال پورے قرآن پاک میں اس سے گندی مثال نہیں ہوگی جو یہاں بد اخلاقی کے لیے دی گئی. انتڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ انٹسٹائنز. سب کو پتہ ہے کہ کھانا ہضم ہونے کے بعد جو ویسٹس ہوتے ہیں وہ وہاں بچتے ہیں, بدبو, گندگی, پیشاب, پخانہ. وہ جو گندا پانی انتڑیوں میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بد اخلاقی سے مثال دی ہے, کہ اگر آپ کا مزاج اتنا سخت ہوتا, تانے دینے والا ہوتا, ڈانٹ ڈبٹ والے ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ رہتے, پلٹ جاتے آپ کے پاس سے. صحابہ کرام کو دیکھیے کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنا چاہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہ لیتے تھے لیکن آپ کی محفل نہیں چھوڑ کے جاتے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ کون سا میگنیٹک فیلڈ تھا کہ جس میں آنے والے آپ کے ساتھ ہی جڑ جاتے تھے؟ جو نہیں آیا اس فیلڈ میں وہ الگ بات ہے, لیکن آ کے کوئی نہیں پلٹتا تھا. ہرقل نے جب پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ بتاؤ کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا کبھی لوگ اس کے پاس آ کے اس کے دین میں آنے کے بعد پلٹتے بھی ہیں؟ کہا نہیں, پلٹتے نہیں ہیں, بس ایک دفعہ آنے کی دیر ہے, پھر کبھی جاتا کوئی نہیں. تو کہا نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے. اور سچے اور نرم انسان کی یہی طبیعت ہوتی ہے کہ جب تک لوگ دور ہیں وہ دور ہیں, آ جائیں تو پلٹتے نہیں. 100 لوگ نہ آئیں تو غم نہیں, ایک آ کے چلا جائے تو غم لگ جانا چاہیے کہ گیا کیوں, میری تو کسی وجہ سے نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے. کبھی پتہ چلے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے आना छोड़ दिया तो मुझे हमेशा ये गम लग जाता है कि कहीं हमारे किसी स्टाफ, किसी ग्रुप लीडर, किसी की सख्ती की वजह से तो नहीं कोई गया। हालात हो सकते हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई जाता है तो बता के जाए क्यों गया। मैंने तो ऐसी चीज़ कभी, मैंने कहा कि हम एक फॉर्म बनाते हैं, जो जाता है वो बता के जाए वो जा क्यों रहा है। अब देखिए कि लोग यहाँ बहुत फॉर्म्स फिल करवाते हैं ना, जैसे मैंने आपको शायद जिक्र पहले भी किया हो कि एक दफ़ा कोई टेलीफोन लाइन हम लोगों ने ली हुई थी, तो कोई सर्विस थी किसी भी चीज़ की, याद नहीं मुझे सही क्या था, तो इन्होंने छोड़ के दूसरी लेनी चाहिए, तो जो कंपनी पहले वाले थे उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम आपके 5 मिनट लेंगे, हमें एक सर्वे चाहिए और आप ये पूरा कर लें तो हम आपको इनाम के तौर पे पता नहीं कुछ गिफ्ट भेजेंगे, पता नहीं कुछ चेक भेजेंगे या कुछ, लेकिन ये सर्वे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तो घंटे भी गिने जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि आपके टाइम का भी हम आपको पैसे देंगे, और सवाल यही थे, आपने हमें क्यों छोड़ा, आपको हमारे अंदर क्या कमी लगी, आप और क्या अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा अगर हम आपको ये डील दें तो आप पलट जाएंगे। ये क्या होती है खुद एहतसाबी। दुनिया वाले ये काम कर सकते हैं तो हम दीन वाले क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों इस रौनत में आ गए कि जाता है कोई तो जाए, बहुत है हमारे पास, कोई बहुत नहीं है, जाने वाला तो एक मौजूद हजारों के ऊपर भारी है, क्योंकि जो आके जाता है वो अकेला नहीं जाता, वो औरों को भी लेके जाता है। तो हमें तो बताओ कि हमारी वजह से तो नहीं जा रहे तुम। तो लिहाजा इंसान को बेदाग होना चाहिए, इंसान का अखलाक, उसका मामला इतना फेयर और इतना स्ट्रेट होना चाहिए कि खुल के बात करे, ये खराबी है तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, नहीं है तो फिर मैं नहीं। और आप देखिए कि नरमी आती वहाँ है जहाँ दिल बड़ा होता है। ये नहीं हो सकता कि लोग आपको ना दुखाएं, लोग चुभाएंगे, लोग ताने देंगे, लोग मारेंगे, पत्थर भी लगेंगे, इल्जाम भी लगेंगे, लेकिन बड़े दिल वालों के दिल नरम होते हैं। नरमी जुबान पे आ ही नहीं सकती अगर आपका दिल नरम नहीं, और दिल नरम हो ही नहीं सकता जब तक आप लोगों के गुनाह माफ ना कर दें, लोगों की खताएं माफ ना कर दें। इसीलिए फरमाया फाफ अनहुम वस्तगफिर लहुम, दरगुजर कीजिए, माफ कर दे इनको। पहले था वाफ अनहुम, दरगुजर, इग्नोर इट, और फिर क्या कहा, वस्तगफिर लहुम, अब बख्शिश भी मांगे, यानी सिर्फ खुद माफ नहीं करना, अल्लाह से भी इनके लिए माफी मांगो। इशारा है वही सहाबा जिन्होंने दर्रा छोड़ दिया था, फिर क्या हुआ, हो गई गलती, मारे गए लोग, फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अब आप छोड़िए, आगे चलिए, माफ करवाएं, इनके लिए अल्लाह से माफियां तलब करें, ये होता है अला वसब। खुद नहीं माफ करना, अल्लाह से भी कहें कि इनको माफ कर दें, और आइंदा के लिए वशाविर हम फिल अम्र, और इनको कामों में, मशरों में शामिल कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चूंकि एक गलत काम कर चुके तो आइंदा तुम्हें मशवरे में नहीं रखेंगे, तुमसे मशवरा तलब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। कितना प्यारे असूल है ना, कि पहले इनको, इनके लिए नरमी पैदा करो दिल में, फिर अगर इन्होंने कोई गलत काम कर दिया है तो इसको इग्नोर करो, फिर इसके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब करो, और आइंदा के लिए भी इनको अपने कामों में शामिल रखें। इससे दलील मिलती है ना कि दूसरे को दुआ के लिए कहा जा सकता है, वस्तगफिर लहुम, कोई ये कहे कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे, ये जायज़ है, कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि दूसरों के गुनाहों की भी आप माफ़ी कर सकते हैं। हज़रत अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे और मेरी माँ को भी माफ़ कर दे, और जो हम दोनों के लिए दुआ करे तो उसको भी माफ़ कर दे। यानी इतना प्यारा उनका अंदाज होता था कि जो हमारे लिए दुआ करता है तो उसकी भी दुआ कब, उसको भी तू माफ़ कर दे। ये सारी चीज़ें दिल की नरमी की हैं। अल्लाह ताला किस तरीके से लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे दिल नरम हों, कि तुम लोगों की खताओं को भी माफ़ करो, बल्कि उनके लिए अल्लाह से भी माफ़ी मांगो। इसके बरक्स आज हम क्या करते हैं, इसको तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मैंने लोगों से इतनी नासमझी की बातें कर सुनी है कि लोग कहते हैं मेरी, मैं तो कब्र की दीवारों तक इसको नहीं माफ़ करूंगा, इसके घर तो मेरी लाश भी ना लेके जाना, फलां का मुंह, मैं तो मरने के बाद इसकी मैयत ना देखूं, मैं तो इसको ये ना करूं। अल्लाह के बंदो क्या हो गया, खून इतना सफ़ेद हो गया, एक छत के तले पले हुए भाई बहन आज इतने दुश्मन हो गए, एक माँ की कोख में पलने वाले बच्चे इस तरह आज सख्त हो गए। ये कब आती है? जब इंसान के अंदर तकब्बुर आता है, अपनी बड़ाई आती है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि क्या हम वाकई दूसरों के हक में नरम हैं, क्या हम उनकी खताओं को माफ़ करते हैं। और आप देखिए, जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं ना, असल में वो खुद अपने लिए आसानियां पैदा कर लेते हैं। और फिर ये जो आखिरी बात इसमें कही ना कि वह शाविर हम फिल अम्र, और उनसे मशवरा भी कीजिए, असल में ये एक कायद की खसूसियात है। किस तरीके से एक चीज़ दूसरी के साथ जुड़ी हुई है। पहले दिल में नरमी आती है, यानी रहमत होती है, तो उसे नरमी आती है। फिर जब रहमत आ जाती है तो इंसान बद अख्लाक नहीं रहता, उसकी ज़ुबान अच्छी चीज़ें बोलती है। फिर जब ज़ुबान अच्छी होती है तो फिर उसके साथ दिल के अंदर भी अच्छाई होती है और ज़ुबान पे तो फिर इंसान दूसरों से मशवरा लेता है। जो इंसान अपने आप को बड़ा समझे ना, वो दूसरों से कभी मशवरा नहीं ले सकता। यहाँ अब इज्तमाही मामलात में एक तंजीब में कायद की क्या खूबियाँ हैं उसका जिक्र है कि कैसे दूसरे लोगों को भी अपने कामों में शामिल करे। वशाविर हम फिल अम्र, फिल अम्र से यहाँ मुराद है दीन का काम, अल अम्र मारफा है ना, इज्तमाही काम मशवरे से होने चाहिए। सिर्फ इस तरह नहीं होने चाहिए कि जो आपका दिल चाहा सबने कर दिया, नहीं, आप उस काम को कैसा करेंगे, बाहमी मशवरे से करेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई दिखती है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई लीडर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। इन आयतों की रोशनी में अगर हम देखें तो 8 चीज़ें हमें मिलती हैं जो किसी भी सेटअप के अंदर काम करने वाले और काम करवाने वालों के बीच में एक बॉन्ड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि कायद की खसूसियात क्या हैं और ज़ेरे निगरानी रहने वाले अफराद में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। पहली चीज़ जो समझ आई इसमें वो क्या है, कायद से मोहब्बत करने वाले होते हैं। जो लोग ज़ेरे निगरानी काम करते हैं वो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं। दूसरी सूरत क्या दिखती है कि परवानों की तरह उसके गिर्द रहते हैं, लनफद्दु मिन हौलिक, छटते नहीं बल्कि साथ रहते हैं। तीसरी चीज़ जो इज्तमाई कामों में दिखती है वो क्या है कि दीन के काम मशवरे से करने चाहिए, और मशवरे भी कैसे, बाहम मशवरे। मशवरा जो है आकिल से करना चाहिए, समझदार से करना चाहिए, और जो उस फील्ड का माहिर उससे करना चाहिए। बस एक शख्स खुद कुरान नहीं पढ़ता, वो किसी अपनी दोस्त ऐसी दोस्त से मशवरा कर ले, अच्छा मैं क्लास ले लूं, जो खुद भी कुरान नहीं पढ़ती तो क्या मशवरा देगी, ले लो, नहीं लेगी ना। मशवरा उससे करें जो उस फील्ड का पर्सन है। मसलन अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं ना, लॉयर के पास तो नहीं जाते, लेकिन घर पे कोई मुकदमा आ जाता है तो लॉयर के पास जाते हैं। तो रेलेवेंट फील्ड के पर्सन से मशवरा करना चाहिए। फिर इसी तरह एक और चीज़ याद रखिए कि मशवरा कब किया जाएगा, जब अभी फैसला नहीं हुआ, फैसलों पर अमल दरामत करने से पहले मशवरा होगा। एक दफ़ा मशवरा हो गया और सबकी राय से एक बार डिसाइड हो गई, इसके बाद कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद फिर ज़ेरे निगरानी जो काम करते हैं उनका फ़र्ज़ क्या है, उन फैसलों पर अमल दरामत करें, जिसके हिस्से जो काम लग गया वो करे। अगर काम पे एतराज़ है तो मशवरे के वक्त में कह दे मैं ये नहीं कर सकता, ये कहना कि उस वक्त तो खामोशी थी, बाद में कहा कि ये काम मुझे नहीं करना, तो ये नहीं होगा। क्यों? फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अगर आप अज़म कर लें तो अल्लाह पे तवक्कुल करें। ये स्टेप्स है ना, कि एक दफ़ा पहले मशवरा है, फिर अज़म कर लिया, डिसीजन ले लिया, फिर वतवक्कल अलल्लाह, तवक्कुल करने अल्लाह पे, क्या कि जो अब होगा मेरे हक में बेहतर होगा। एक दफ़ा जब काम हो गया फिर उसके बाद पीछे नहीं हटना। मशवरे के वक्त में हर एक को हक दिया जा सकता है, लेकिन हर इंसान जब भी मशवरा दे वो एक हदीस को ज़रूर सामने रखे कि अल मुस्तशारु मुतमिनुन भी, मशवरा देने वाला अमानतदार होता है। मिसाल है कि ख़ानदानी मामलात में मशवरे कैसे होते हैं, एक बहन दूसरी बहन से कहती है कि मैं सोच रही हूं कि भाई की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कर दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब वो जो दूसरी बहन है ना, वो हो गई इस वक्त अमानतदार, उसको बात सोच के करनी है। बिलफर्ज उसके भी दिल में यही ख्वाहिश थी कि इस बच्ची से तो मैं अपने बेटे का करूंगी। अब उसका आजमाइश होगी, इम्तिहान शुरू हो गया। अगर वो संजीदा है, सीरियस है, तो क्या कहेगी कि ठीक है कर, आप देख लें, वैसे मैं भी सोच रही थी, लेकिन चले आपने सोचा, यानी बाहमी खुल के बात कर लें। और एक सूरत है वो कि नहीं छोड़ो, वो तो ऐसी है, तुम्हें भाभी की तबीयत का तो पता ही है, और इस तरह और इस तरह, उसका दिलो चाट कर दे और बाद में फिर खुद वहां कर ले, तो ये खयानत होगी। मशवरा, अगर आपका मुफाद उसमें है या आपका नुकसान है, मशवरा इस मशवरा, आप ये नहीं कर सकते कि अपनी पसंद सामने रख लें दूसरे की पीछे। मसलन दो सूट हैं, आपको उसमें से एक अच्छा लग रहा है, आप सोचते हैं तो मैं ही ले लूंगी, फिर घर वाला आपसे पूछता है अच्छा जी मैंने फुलां को कोई सूट देना है, कौन सा दूं, तो आप कहते हैं वो दूसरा दे दें क्योंकि जो दूसरा वो तो आपको पसंद था। यानी इतने बारीक फैसले होते हैं जिंदगी में बाज दफा, इंसान हैरान रह जाता है कि अंदर उसके ऐसी चोट पड़ती है कि जिससे उसका अंदर खुल जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक सेटअप दे दिया कि जब भी काम करो तो मशवरे के साथ करो, और मशवरे के ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं है, ये भी याद रखिए। अगर आप किसी से कोई मशवरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उस मशवरे को मानना हालात के मुताबिक होगा। बाज़ लोग कहते हैं लो जी मशवरा करने के बाद मानते तो अब है ही नहीं। भाई मशवरा मांगा था, हुक्म तो नहीं मांगा था ना, हुक्म माना जाता है, मशवरा नहीं माना जाता। बाज़ दफ़ा लोगों का मशवरा ऐसा हो सकता है कि जो ठीक ना हो, आपके हालात के मुताबिक ना हो, तो फिर अवॉइड भी किया जा सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला से भी मशवरा किया जाता है, इसको इस्तखारा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया जिसने इस्तखारा किया वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। बज़ाहर हो सकता है कोई काम इस्तखारे के साथ भी किया जाए लेकिन बाद में उसका नतीजा अच्छा ना निकले, पॉसिबल है, लेकिन इंसान को कोशिश कर लेनी चाहिए कि वो इस्तखारा करें क्योंकि बाद में उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। इसी तरह औरत से भी मशवरा किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पे अपनी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मशवरा करते हुए दिखते हैं कि जब सहाबे कराम ने आपके कहने के बावजूद अहराम न खोले तो आपको तकलीफ़ हुई कि मेरे साथी मेरी बात नहीं मान रहे, तो बाद में अंदर जाके अपने खैमे में बात की अपनी बीवी से, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना इहराम खोलना शुरू कर दें, आप देखिएगा कि आपको देखते ही देखते ही ये लोग भी शुरू हो जाएंगे। और वही हुआ, और एक बहुत बड़े फितने से उस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो थी वो बच गई थी। फिर इसी तरह मशवरे के बारे में एक दो चीज़ें और आपके सामने रख दूँ, वैसे इंशाल्लाह सूरह शूरा में ये तफसील से आएगा, लेकिन यहाँ बुनियादी तौर पर जो मशवरे हैं ना, ये दीन के कामों के हैं। वहाँ इंफरादी बातों पे बात होगी, यहाँ दीनी कामों में मशवरों की अहमियत है। बाज़ लोग जिनको हर काम खुद करने की आदत होती है और हर फैसला अपने हाथ में लेने की मोनोपोली जिसको आप कहते हैं, हर चीज़ मेरे हैंड, मेरे अपर हैंड होना, वो मशवरा नहीं करते, बस वो हुक्म सादर करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मशवरा करता हुआ नहीं देखा। ज़रा गौर करें, अल्लाह का नबी और वो ये कहे कि मैं किसी से मशवरा करूं, लेकिन आपकी बीवी कहती हैं कि आप सबसे ज़्यादा मशवरा करते थे। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे जब तोहमत लगी थी तो आपने हज़रत अली और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मशवरा किया था कि क्या ख्याल है, मैं आयशा को रखूँ या छोड़ दूँ। फिर उन्होंने जो भी राय दी, लेकिन जब कुरान नाजिल हो गया तो फिर आपने उनके मशवरों पर कोई गौर नहीं किया, कोई अहमियत नहीं दी। इसी तरह आप देखिए नबी सल्लम ने आम सहाबे कराम से मशवरा किया दीनी कामों में, कहाँ, उहद के मैदान में निकलने से पहले, आप पीछे सुन चुके ये बात कि जब खबर मिली कि अबू सुफियान लश्कर लेके आ रहा है और मक्का वाले लश्कर ला रहे हैं, तो आपने सहाबा से पूछा था क्या ख्याल है, घर के अंदर रह के इत्तफाक किया जाए या बाहर जाके निकलें। जब मशवरा हुआ तो कहा बाहर जाएं, फिर आपने ज़रा पहन ली तो कुछ लोग कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम हम घर में रह के ना दिफा करें, تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول زرہ پہننے کے بعد پھر جنگ سے پہلے ہتھیار نہیں اتارتے. یہ تبرانی کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو چلے صحابہ کرام تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام مشورہ کرتے تھے، اہل علم سے مشورہ لیا جاتا تھا. پھر جس کی بات زیادہ آسان ہوتی اس کو اختیار کیا جاتا تھا. مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے بھی مشورہ مانگا تھا کہ کیا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی اس بات پہ ڈٹے تھے کہ جب لوگ زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کریں گے تو ہم ان سے جہاد کریں گے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ جہاد نہ کریں ان سے، لیکن آپ نے فرمایا میں ان لوگوں سے لڑوں گا جو ان فرضوں کو جدا کر دیں، اور حضرت عمر کے مشورے کو اہمیت نہ دی. پھر اسی طرح مشورے میں ایک چیز یاد رکھے کہ جب کسی کی ذاتی رائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گی تو قبول نہیں کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے والے لوگ قرآن کا علم رکھنے والے ہوتے تھے، جس کو مجلس شورا کہہ لیں، مشاورت کمیٹی کہہ لیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو آپ اس کا مشورہ لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے غزوہ احزاب کے موقع پہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ صحابہ کرام سے کیسے نپٹا جائے، یعنی کفار مکہ سے کیسے نپٹا جائے. تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ رضی اللہ عنہ نے کہ خندق کھود دی جائے، تو آپ نے اس پہ عمل کیا. پھر اسی طرح حدیبیہ کے دن بھی آپ نے مشورہ کیا تھا کہ کیا خیال ہے، ہم مشرکین کے گھروں پر حملہ نہ کر دیں؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حملے کی نیت سے نہیں آئے. تو مشورہ مانا بھی تھا نا. ہاں، مشورہ کر لو، اس کے بعد فتوکل علی اللہ، توکل کرو. اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست کے قائد کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو، ارادہ کرنے کے بعد ساتھیوں کے مشوروں کو اہمیت نہیں دینی. بعض لوگ بڑے ڈاما ڈول ہوتے ہیں، ایک دن ایک بات کہتے ہیں، دوسرے دن دوسری کہتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی چیز، اجتماعی کاموں میں مشورے کے ناطے سے، اور وہ کیا کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے. آج کے دور میں مشورے کو ہم میٹنگ کہتے ہیں. ساتھ کام کرنے والوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے میٹنگز میں بلا کے کہ آپ اس کام میں اپنی کارکردگی بڑھانے میں مدد کریں، کوئی کمی دیکھیں، کوئی بات ہے تو اس پہ بات کریں. وہ لوگ جو اس کو اہمیت دے کے آتے ہیں وہ واقعی اس اجتماعی کام کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بعض لوگ اس موقع پہ نہیں آتے یا آ کے بھی نہیں بولتے، پھر بعد میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں اور اس کی بات دوسری جگہ کریں گے، تو یہ خیانت ہے. یہ بہت ہی زیادہ غلط رویہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کہیں بھی کوئی کسی کو ملائے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ چیز جو ہوتی وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. حافظ حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو جو کوئی، یعنی جب بھی کوئی قوم مشکل میں مشورہ کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، پھر عزم کرتی ہے اور اللہ پر توکل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، حل کرتا ہے. اچھا، مشورے کے بعد توکل لازم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے، بعد میں لوگ ڈراتے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، تو لو آپ کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے جو کہا ہو گیا. بس آپ کو بچی کی شادی کہیں کرنی تھی، ابھی مشورہ چل رہا ہے، آپ خاندان کے لوگوں سے کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اب سارے معاملے میں آپ کو لگا لڑکا اچھا ہے، رشتہ کر دیتے ہیں. جو ہی رشتہ طے کیا، منگنی ہوئی، تو کوئی آ گیا آپ کو ڈرانے، آپ کو پتہ ایسا ہے، آپ کو پتہ یہ نہ ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وسوسوں پہ نہیں جانا اور غلط چیزوں کی طرف نہیں لے کے جانا. انشاءاللہ تعالی جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ تعالی اس کو کافی ہو جائے گا.